אני אוהב מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע. כך איתך צדה לדרך ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורע, ויש שעות קשות הכל בורע. תחזיק חזק על הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ורוח שר וסופה קרה, תזכור ותתחזר, אני איתך. תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלי קטן, הכל רק מובן. אך מרחוק אולי קטן מגיע. את ברכתי חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. כשהשמש אל הים שוקע, אל תדע מחר היא שוב זורחת. תחזיק חזק קטן שלי. תחזיק חזק על הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר. ברוח שר וסופה קרה, כמה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק לקטן ש...